さてな、シリバヘグル、サヘベディオ、トディアゲアルダスハマリ。जियो पिंड साथ तेरा कहो नानक सब तेरी बतियाई कोई नाम न जाने मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी मैं सुदिया घे अर्धा मैं होर था नाही जिस पै घरो पे नंती मेरा दुख सुख तुझ ही पास गुरु गरीब निवाद गुरु गरीब करीमा رحیم ہے नामे थे स्वामी नामे थे स्वामी बख्शंद तू हरि शब्द तू हरि नयन देखी देख तेरा नाम खूब तारा नयन देखी देख तेरा नाम तेरा नाम है अधारा तेरा नाम है अधारा मैं लेती एक तेरा नाम खूब धारा तेरा नाम मेरा बैद मेरा बैद मेरा बैद गुरु गोविंदा मेरा बैद गुरु गोविंदा मेरा बैद मेरा बैद हर हर नाम औखद मुख देवे काटे दम की फंदा हर हर खत मुख देवे काटे जम की अंदा मेरा भैद मेरा भैद मेरा भैद गुरु गोविंदा मेरा जन्म जन्म के दुख निवारे सूखा मन सदारे ज जन्म जन्म के दुख निवारे सूखा मन सतारे दर्शन पे तक होत निहाला हर का नाम विचारे दर्शन पे तक होत निहाला हर का नाम विचार हर का नाम विचार हर का नाम विचार मेरा बैद मेरा बैद मुख देवे काटे जम की फंदा मेरा बैद मेरा बैद मेरा बैद गुरु गोविंदा मेरा बैद सम्राट पुरख पूर्ण विधाते आपे करने हारा सम्राट पुरख पूर्ण विधाते आपे करने हारा आपे करने हारा आपे करने हारा मेरा सतगुर रखवाला हो तार कृपा प्रभ हाथ दे राख्या तार कृपा प्रभ हाथ दे राख्या हर गोविंद नवा निरोवा हर गोविंद नवा निरोवा सम्राट पुरख पूरन विदाते आपे करने हारा सम्राट पुरख पूरन विदाते आपे करने हारा ਹਰ ਆਪ ਉਭਾਰਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਦਾਰਾ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਹਰ ਆਪ ਉਭਾਰਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਧਾਰਾ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਹਰ ਆਪ ਉਭਾਰਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਧਾਰਾ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਹਰ ਆਪ ਉਭਾਰਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਧਾਰਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾਮ ਅਧਾਰਾ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੈ ਕਾਟੇ ਜਮ ਕੀ ਪੰਦਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੈ ਕਾਟੇ ਜਮ ਕੀ ਪੰਦਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਵਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਹੋਏ ਸਹਾਇਆ ਆਪ ਹੋਏ ਸਹਾਇਆ ਆਪ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਵਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਹੋਏ ਸਹਾਇਆ ਹੋਏ ਸਹਾਇਆ ਮਨ ਮਹਿਰਾ ਨਾਮ ਜਾਪ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਹੋਏ ਸਹਾਇਆ ਆਪ ਹੋਏ ਸਹਾਇਆ तुम करो करावो ठाकुर देखत साधु संग संग हर हर नाम चरावो रंगन आपे ही पप रंग हर हर नाम चरावो रंग मन लहरा नाम जाप राम नाम जाप मन लहरा नाम जाप राम नाम जाप कर कृपा सो मेरे हृदय होए सहाय आप होए सहाय आप कर कृपा वसो मेरे हृदय अपने को यह मनोरथ जाप रब नामा जाप मन में Hi. जन्म जन्म के किल बिख काटे मजन हार जन भूर जन्म जन्म के किल बिख काटे मजन हार जन धूर पाए भगत परम पौना से हर नानक सदा हजूर पाए भगत परम पौना से हर नानक सदा हजूर मन मेहरा नामा जाप राम नामा जाप मन मेहरा नामा जाप राम नामा जाप कार कृपा जाका मीत साजन है समिया मीत साजन है समिया जाका मीत साजन है समिया मीत साजन इस जन को कहो काकी कमिया जिस जन को कहो काकी कमियां जा कामीत साजन है समिया मीत साजन है समिया की प्रीत गोविंद सिंह लागी दुख दर्द तम ताका पागी जाकी प्रीत गोविंद सिंह लागी दरद तम ताका पागी ताका पागी जाका मीत साजन है समिया मीत साजन है समिया जाका मीत साजन है समिया मीत साजन है समिया इस जन को कहो काकी कमिया इस जन को कहो काकी कमिया जाका मीत साजन समिया मीत साजन है समिया जाको रस हर रस है आयो सोन रस नहीं लपटायो जा को रस हर रस है आयो सोन रस नहीं लपटायो सोन रस लपटाए हर रस पीवे अलमस्त मतवारा आन रसा सब हो छेरे आन रसा सब हो छेरे जा को रस हर रस है आयो जा को रस हर रस है आयो सोन रस नहीं लपटायो नहीं लपटायो जा का मीत साजन है समिया मीत साजन है समिया जाका मीत साजन है समिया मीत साजन है समिया इस जन को कहो काकी कमिया इस जन को कहो काकी कमिया जाका मीत साजन है समिया मीत साजन है समिया जाका कहिया डर के चल ले सोच सको न तिर ले आवे तल्ले जाका कहिया डर के चल ले सोच सको न तिर ले आवे तल्ले ले आवे तल्ले जाका मीत साजन है समिया मीत साजन है समिया जाका मीत साजन है समिया साजन है समिया किस जन को कहो काकी कमिया किस जन को कहो काकी कमिया जाका मीत साजन है समिया मीत साजन है समिया जाका सब किच ताका हो ताको सदा सुख होए जाका सब किछ ताका होए नानक ताको सदा सुख होए सदा सुख होए जाका मीत साजन है समिया मीत साजन है समिया जाका मीत साजन है समिया मीत साजन है समिया जन को कहो काकी कमिया किस जन को कहो काकी कमिया जाका मीत साजन है समिया मीत साजन है समिया जाका मीत साजन साजन है समिया मीत साजन है समिया मीत साजन है समिया मीत साजन है समिया वड़ा तेरा सच्चा तुद तखत सिर शाह पातशाह ने चल चौर छत वड्डी वड्डा पा तेरा मतबा रंग रंग नेक जतन करतबा जिया बदी सब जाला सब तेरे बस तेरा करतला तेरे घर नंद बधाई तुद कर मान तके जपराप जल सर्व कला पर पूर दिसे जप कथा नानक दा सुंदा तुझे आगे बिनवता तेरा जी तेरा नाम सत है श्री वाहे गुरु पौड़ी वड्डी वड्डा पार तेरा मर्तबा रंग प्रंग अनेक ना जापन करतबा जी अंदर जियो सब कि जानदा सब कि तेरे बस तेरा कर पला तेरे कर आनंद वदाई तुद कर मान महता तेज अपना आप जा सर्व कला भरपूर दिसे जत कथा नानक दासन दास तुदे आगे बिन वतास लो पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचे धर्म हदोर करमी आपो अपनी के नेड़े के धो जिन्नी नाम ते आया गै मुसकत खा नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल जिन्नी नाम ते आया गै मुसकत खा नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी।